sa onyonyi aka na eme ma wo onyonyi mama wa mawe na onyonyi ine mi yesiri ko di ke wo onyonyi ana ma ponu gita onyonyi lo se no so wo ko ma mu onyonyi no so so ko si wo ko ma onyonyi oh Jesus onye kwa nu ge nya yi mo bru no bu gi onye ma mi wo ta bu we ti si bia we ri si ina gba won odo ma do gba we no odo akiye we dira yi mata no so Jesus Agone shemba nesena ibonyo Ibere danyi manobi papi bonyo Ufodu nebele gafwanda papi bonyo Ayino nukwo begina neba kwebe Ayisiginye raya kanda makani bonyo Legene nisara mkwalo dine wekonye maka Ana kwa gututu na balinda Biano vibonyo Lenu ndi burisi onye wemu Ndi na ya yonu Papa ana kwa gina sigi bia Maka ni bonyo njewo Asi ni bonyo njewo Mapo wego njenye karegino njenye Maka ni nenye duna na gegu Papi bonyo njewo Iyo mine me paranyoba Owego njenye nera ya Maka ni bonyo njenye Dadi ni bonyo njenye Ndoka na nebele gakwana Asigi biko shetano wa Maka ni bonyo njenye Papa ni bonyo njenye Otutu madi etere la gengu Eti chodi koni gaga na ya Papa ni bonyo njenye Papa njenu njenye Mufalu nebili shirigi Iwa adika gantini ya nigi Papa biko we loso bia Maka ni bonyo njenye Onyo njenye wo Onyo njenye Kana mwore anurula Onyo njenye Bija gozi zi kwere nagi Onyo njenye Jono nebele gafwane nesibia Onyo njenye wo Asi ni bonyo njenye Papa ni bonyo njenye Jesus ni bonyo Bonyo njenye Legene wanyoru rambala na kukwansa Oche taraki onyewe Iwenye sanu yonye Papa Hombona di wake keno domiri pesa Mboche taraki onyewe Papi bwanwe kwaro nodo ya Biano biya Naso ibi nao Owele newegi hagerita Ane sheki hageri eze Papa biano nye sanu huo Eze biko wano Kwa wadele hama o Biane ya ime Omwa buru ni nyego nyo Ageke la hasoge Dadi ni bonyo Onyo njenye Onyo njenye Ese Jesus Onyo njenye Alamichi na bonu ginye luha Onyo njenye Anambra state ne berega kwa Onyo njenye Tutu make tonye wendu Ebu putalo tutu ebu Mano digi kekwera gaya Yanu o Magalobu gine nyonye Gift of God come from you No one can take it Shashe Akwana bimeyere mado sodati Owe konye gemechi yemechi Na makani bonye o Yanu yanu o Makano bugi bonyo njenye wo wo wo chi Bianu wero so bia Bianu wero so bia Bianu gembo njenye na mba Onyo Jesus Onyo njenye Onyo njenye onyonyinye mama mama mama mama mama onyonyinye dine nana ne bakwasi onyonyinye iba wono nu ya dire ha monye we baba onyonyinye makano gakara keru onyonyinye.